На пачатак каласоў пад сярпом тваім. Шчаслівы паўнатою сталай сілы, спакойнае натхненне гоніць сон. Далёка ад мяне калыска і магіла, і слабасць дзён вясны, і мудра зімніх дзён. Дні як вякі, амаль не маюць меры, і сіла ў рукі просіцца мая. Пры новым дрэве я паклаў сякеру, каб на світанні ў рукі ўзяць яе. Хай шлях даўгі, ты не дасі мне доля, зрабіўшы ўсё і дзён спыніўшы бег. Спакойна потым лягу я, як поле пад чысты і халодны зімні снег.